اللہ رب العزت فرمائی چھ ما پدائی بانی کارن دا سجنہ بنکڑو داغی وجہ سوا وجوہات یوداو چھ خلق دا اللہ دا دین نبندول دویم وجہ سود کولو درم وجہ چھ دا خلق و معلوم پناجے جو قلل اللہ فرمائی واقل ممال الناسی او پا سبب دا قلل دا دی معلوم دا خلق لرا بالباطلی پا باطلو طریقو وَاَتَدْنَا لِلْكَافِرِنَا وَتِيَارْ كَرَمُنْغَا كَافِرَاوْ لَرَا عَذَابَ مُحِينَ اَذْنِنُمْ دَدِينَا عَذَابًا عَلِيمًا عَذَاب دَرْنَاكَ لَاكِنِ الرَّاسُونَ فِي الْعِلْمِ لیکن آغا مضبوط پہلم کی مِنُمْ دَدِينَا وَالْمُؤْمِنُونَا او ایمان راون کی یومنونا چی ایمان راولے دے پاوسے چنادل شیر تاتا وارا چنادل شیر مخشتانا والمقیمین الصلاۃ منصوب بنا بر مدھا او پابندی کو ان کی دا مزور کو ان کی دا زکات والمؤمنون او ایمان را ان کی پالا او پر دا آخرت اولائک ادا کسان سنوتی مجر نظیما زردے چور و بدی لرا جرلی یقینا وہی کرے من تا تا کما وہ نہ لے کا کما وہ نہ اعلانو لکسرن چوی کرے من علیہ السلام تا پیغمبران تا بعد دنا دی آیات اصل امام بخاری دوئی دو نبی علیہ السلام دنو علیہ السلام پر تشبیح ورکروا او کلچ بخاری شروع کی دو ندا آیات سر کی لکھ راو ندا وجد آوا سنگچ وئی دنو علیہ السلام کی رد منکراتو نو دن نبی علیہ السلام وئی کی رد منکراتو یو نبی چی دنو علیہ السلام نسو مروران دیو داغی پدین کی رد منکراتو نو یہ کرن وہی کرم چاہتا ہے کہ کرن کی وہی کرم علیہ السلام تا پیغمبران تبا دتنا او وہی کرم ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام تا ول اسبات او پروانو داوی تا او عیسی علیہ السلام او یوب علیہ السلام او یونس علیہ السلام او ہارون علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام دی طول تا اللہ وہی کروا وا تے نہ داؤد زبور اور کرم داؤد علیہ السلام تا زبور کتاب ورسلن او پیغمبران قد قصدنا هم تاکی کرمون بیان کری دوی لرالے کفتا من قبل مخید دینا ورسلن او بعضی پیغمبران لم نقصصو مالکا ندی بیان کرمون دوی لرالے پتا باندی ورد حال نبی تذکرے ہوکا خدا غصر داغر کتاب ذکر نشتا او داود علیہ السلام سرا ذکر داغر کتاب ہوکا او آتے نا داود زبور وجد آوا چی یہودو دلی کتاب میں انکار کولو یہودو سے کولو انکار کولو نا اللہ وی پورے گا چی موسو زون پی کم دشمن چی سوزے نو بیائی نو مخلق فکم سی چی دشمن خفکی کی پاغی نو مخلق او ورکرم داود علیہ السلام تا زبون ورسولان او باز پیغمبران بیان کرمون بیلارا پتابانی پخوا ورسولان یعنی قرآن ورسولان او باز پیغمبران لم نقصص ملک ان بیان کریم بلا پتا وکلم الله موسی تکلیما او خبر کری الله موسی علیہ السلام سرا تکلیما دا تکلیما مفعول مطلق په دې اعتبار ذکر کړ چې پخپل ور سره خبر کری تکلیما پخپل خبر کری ښا خبر کری الله موسی علیہ السلام سرا تکلیما پخپل خبر کول رسل مبشرین را لګل بالا پیغمبران زیری ور کړن کی ومنذری لو ير ور کن کی لے لائے تنر الناس دی پارا کی پاتنی شی خلق لا عل اللہ پالا با نے حجتن صدری لو بانا چی سبا پر دے قیامت اللہ مخت سو بانا عذر پیش نکی اللہ عز تمام بیا را لے گل زری ور کو لو ير ور کو دخل کو جو بانا میں ختمہ کا بعد رسل پر را لے گل دام بیا ہونا اور دے اللہ پوا حکمت والا دے اللہ غالب و حکمت والا لیکن اللہ لیکن اللہ یشہد بیان کی بما انزل الیک پا صداقت دا کتاب چی نازل شوئے تاتا وانزل اور علیکل اللہ دی کتاب لرا بیلمی پخپل علم سرا دا کتاب اللہ پخپل علم را لے گلے والملائکتو ملائکم گوائی ورکی والملائکتو یشہدونو ملائکم گوائی دی دی کتاب پا صداقت باندی اللہ پا اخبر علم دا کتاب ہے دا اللہ دا علم دا کتاب مقابلت ہے پا بل کتاب ترکے نشکہ ہو لکھا او ملائکہ گوائی ورکے او کافی دا اللہ گواہ یقین را کسان کفرو چکفرو کو بنشو ان سبیل اللہ دا اللہ دلالنا قد ذلو ذلالم بیدا تاکتر گمراہ شکو گمراہی لیداکنا یکینا کسان چکو فروکو و ظلمو ظلمو کرو او پدوا حال کی مل مرشو دے لم یکن اللہ چرم ندے اللہ لی اغفر لهم چی بکنو کی دیتا ولا لی آدی اومان ندے اللہ چی توفیق ور کی دیتا طریقہ دلار دے جنت اللہ طریقہ جاننم مگر لار دے جاننم بورت خی خالدین فی آمیش بیدی پدی کیا بدن تر تر ترا وکان ذالک اللہ یسیرو دے دا کار پا اللہ بان احسان یا ایو الناس وی خلق قد جاکم تاکی تر راغلے تاوتا رسولم اس دل تو تلاقت دا پیغمبر ذکر دی او خلقو تاکی تر راغلے تاوتا پیغمبر بلا کی دا پارا دے داریا کمی ربکم ستاو در عبد طرف نانو فامنو بس ایمان راری خیر اللہ کم دا غرد تاوتا وین تک پروک کپروک تاسو بس یکنن للہ خاص اللہ علیہ اختیار دے رہا سجی پاس مانو کی دیو پزمائے کی او دے اللہ پوہ حکمت والا اللہ پوہ دے و حکمت والا ذات یا علی کتاب او کتاب والا لا تغلو فی دینکم بدعات مکوئی پدین کی او کتاب چی منخدان بدعات مکوئی خواہ اغا مفسرینو اغا در صحابہ و حال چی امائشی تا راغ للویلی لا تغلو فی دینکم بدعات مکوئی پدین ستاسو کی امائش مانا ولا تقول اللہ الا الحق او موائی پا اللہ مگر حق خبر ہے انما المسیح عیسی ابن مریم یقینا مسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ پیغمبر دا اللہ دے و کلمتو کلمہ دا اللہ دا کلمہ و تولوی لئنہو لئنہ بکلمت کن ذکر چی پا کلمہ دا کن سر پیدا و کلمتو کلمہ دا اللہ دا القا غردول دا دی کلمہ لا الہ مریم بی بی مریم تا و روح منہو او رحمت دے دا اللہ دا طرفنا یا روح منہو کم دے دا اللہ دا طرفنا نفامنو باللہ و رسولی بس ایمان راڑی پا اللہ و پا پیغمبرانو دا اللہ او موائی صلاح سا چی خدای اندری دی انتو منشئی خیر اللہ کم دا بغورشی تاو دا پارا یکن اللہ الہو واحد مددگاری کیاو دے سبحانو پاک دے اللہ یکن لہو چشی دلہ ولدن اولاد اللہ دا اولاد نا پاک دی اللہ لر اختیار دیا سی پاس مانو کی دیا سی پاس مانو کی دیا کافی دے اللہ وکیل زمہ دار لئی استن کے پل مسیح چرم شرم نہ کہیں مسیح صاحب نے مریم چرم شرم نہ کہیں مسیح علیہ السلام ان یکون عبد اللہ چشی بند اللہ او نہ ملائک مقرب ولا الملائکۃ المقرب نہ ملائک مقرب دا اللہ دا عبدیت و عبادت نہ شرم کئی دیم شرم نہ و مے استن کے چاچے شرم کو نے عبادت دی عبادت دا اللہ راہ تکبر و تکبر کو فتر شروع ملے جمعہ بدل دے چون بکو دی لا خپل ځان خطر ټولا اے دا اللہ پہ عبادت کی شرم کول جہنم تو بزی آپ پختانہ وی دین بھی شرم بچر تزی وی دین بھی شرم بچر تزی اللہ دے آیات مزداد دے بازی دا پختانہ و مطلونا دیر کھلی دکھا دے آیات تا گورا اللہ وی ومی استن کی چاچی شرم کو دے عبادت دا اللہ نا وی استک برو تکبرو کر فتح شروع ملے جمعی آبت در دے جو گنبکی دیلر اللہ پلزان خاصا فام اللہ دینا بطرا کسان چی مانے لارا و ملے کنے ایک بس پورا بور کی دیلر اللہ اجرم بدلی را مالو دے دیو زیاد بک دیلر من فضی دق پل فضل اللہ ہر اگر کسان اس تن کفو چی شرم او کو وستک برو تکبرو کر بس ازا بور کی دیلر اللہ زیاد درناک او بنم امید دوی سیوا دا اللہ نا ولی اندوس ولا نصیر او نیم دادی او خلقو تاکی کرا راغلے تاو تا برحان امی ربکم دلیل ستاسو درب در طرفنا وانزل اللہ علیکم نورم مبینا اور علی گریمون تاو تر راو آدیا قرآن را دا سورت ابراہیم کی سورت مائدہ کی سورت تغابن کی دیتا راوی فام اللذین آمنو بسرا کسان چی مانے آرہ پا اللہ واتسمو بی او منگلو لگولی پا کتاب دا اللہ بی اے بی کتابی زردے چی دن نبکی دیل اللہ کی رحمتن پا پل رحمت کی منو دقبت طرفنا وفضلو پا فضل کی ویدیم الی او مضبوط بکی دیل اللہ الی اقبل زان طرف تصرات مستقیم پل آرنے گا یستب تو نکا تپوس کئی دیتا اللہ او سیادہ در مخ کی مضمون دمیر آسرات تپوس کئی دیتا اللہ او آیا اللہ یفتی کم فتو دے کئیتا ہوتا فل کلالا پبارد میرات کی انہی مرون کے چلے وہ سرے آلہ کا کیا لہا شلے سرے انہوں دی سرے لہا ولدن اولاد ولہو اختنہو دلن و خور فلان نصفو خور اینی یا اللہ تی تی مراد دا دینا اللہ تی یا اینی خور دا مکیون دا دی تفصیل کرو یاد دی جس ولہو اختنہو دلن و خور فلان نصفو بدلن نمرا ما ترکہ دا آنا چپری کیوی سری وہو یا رسوہ او دا سره میراث بوری د دې خور الا م یک الله ولاد کچری نو دې دې خور لرا اولاد خور بچینو دا سره به میراث د خور وړي خور وارث ترور دې فین کانت اسنتینی بس کچری وی داد وقین دی فلاو مسلطان بدویل دودرمی دی مما ترک دانا چی پریجوی سڑی وین کانو ایخ وطن کچری وی دی روناو خین دی رجال و نسا سڑی و خجی روناو خین دی سڑی و خجی اور کڑی رو نفلی زکری بس دپانا سڑی مثل آزر انسین پشان نیسی دو زنانو دی یو بیر اللہ لکم بیانی اللہ تاوتان تجلو دا چی خطان شیطاسو واللہ بکل شین علیم اللہ پالوسیبان پویا دی الله دا احکامات دې ته بیان کړ چې تاسو خطا روان نشئ چې نه درو خويندو او د خپل خپلوانو حق هغه محروم کړي دا حق نه یا دې ته څور نه کیالو دعا وکړئ.